तद्यथा पेशसो मात्रमपादाय अन्यन अवतरं कल्याण दर्गं रूपं तनुते एवं एवयम् आत्मा इदं शरणं निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यन अवतरं कल्याण दर्गं रूपं कुरुते पित्यं वा गांधर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वा अन्येषां वा भूतानां तत्मने तत्र एतस्मिन्नर्थे मंत्रार्थ हो गया था, भाष्य चलेगा। तत् मने तत्रो मने एतस्मिन् अर्थे इस विषय में एतस्मिन् अर्थे नित्योपात्तम एव भूत पंचकम, नित्य जो उपात है, प्राप्त है, गृहित है भूत पंचक, उन्हीं से देहांतर की आरंभ होता है, अन्य कोई भूत पंचक का ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं है। इसके लिए दृष्टांत यथा पेशस्करी पेश मने स्वर्णम तत्करोति पेशस्करी, पेशस्कारी कौन होता है, पेशस्कारी मैंने पेश मैंने स्वर्णम तत् करोती थी पेशस्कारी स्वर्णकार, स्वर्णकार को बोलते पेशसः स्वर्णस्य मात्रम अपादाय अपचिध्य, स्वर्ण की एकमात्र को अपच्छेदन करके गृहीत्वा अन्य पुरस्माद रचना विशेषात, पूर्व जो रचना विशेष थी उससे नवात नवतरम अभिनवतरम कल्याणात कल्याणतरम रूपम तनुते निर्मिनोते, वह पूर्व में विद्यमान जो रचना थी रचना विशेष उसकी अपेक्षा से नवाद्यपि नवतरम नये से भी नये अभिनवतरम इत्यर्थ, और कल्याणादपि कल्याणतरम सुंदरता से भी अति सुंदर रूप को तनुते निर्मिनोति निर्माण कर जाता है। एवमेव अयम् आत्मा इत्यादि पूर्व किसी प्रकार से आत्मा है, हर बार जो भी रूप आप कल्पना करेंगे हर जन्म के बाद, इस जन्म का जो रूप आपने अनुभव किया है, जितना भी यहाँ सुंदर अभिमान करते रहे होंगे, इन मरणोत्तर काल में क्या करेंगे आप, इससे भी सुंदर की कल्पना हमेशा करेगा, इससे जो सुंदर अपना मन में आ सकता है, जो कुछ जो संभावना है, चाहे जिसके पशु पेड़ पौधा जो भी होगा उसमें इससे भी ज्यादा सुंदरता का ही कल्पना होगा, इससे ज्यादा सुंदर नहीं मानेंगे, आपके मन नहीं मानेगा तो जाएगा ही नहीं वहां, इसी में फंस जाएगा कि जो इससे सुंदर मिलेगा तब तो छोड़ेगा वो, बढ़िया से बढ़िया खिलौना मिल जाए तो बच्चा उसको पहले वाला खिलौने का त्यागता है, जब उसको दूसरा नया दिखा ना, बढ़िया है, बढ़िया आवाज कर रहा है, बढ़िया नाच रहा है, अरे ये तो बेकार है, फिर ये ठीक है, नहीं तो क्या कहना यही अच्छा है वो तो बेकार है बोलेगा ठीक है नाश्ता नहीं है। तो उसी प्रकार यहां पर भी मन के खेल है, इसलिए कल्याणादपि कल्याण धर्म नवादपि नवतरम रूपम एवमेव अयम् आत्मा इत्यादि पूर्व नित्योपात्तानि एव पृथिव्यादीनि आकाशान्तानि पंचभूतानि। यहां पर थोड़ा अनुगिरी में जाइए विकल्पों को समझने के लिए, नित्योपात्त क्यों, संसारिणो ही प्रकृति देहांतर आरंभ है, किम उपादानम प्रश्न, ये जो संसारी है जो प्रकृति है ये देहांतर को आरंभ करने में इसका क्या उपादान कारण होता है, क्या वास्तविक कोई उपादान है भी या नहीं, अस्थि किंवा नास्ति पहला विकल्प, उसने दूसरे का जवाब पहले दे नास्ति चेत न भाव रूपम कार्य सिद्धेत, यदि कोई उपादान कारण नहीं है फिर तो भाव रूप कार्य पुनर्जन्म देहांतर नहीं हो सकेगा, इसलिए एक ही बात खत्म हो गया नास्ति पक्ष। अब अस्थि पक्ष उठाते विकल्प, अस्थि चेत तत् किम भूत पंचकम उत अन्य, उससे भी विचार होगा कि भूत पंचक की उपादान कारण है ये इससे भिन्न कोई और चीज उत्पादन कारण होता है, आद्य भी जिस भूत पंचक को कह रहे हो वहां भी विचार होगा, तन नित्योपातम एवं पूर्व पूर्व देहोपमर्देन अन्यम अन्यम देहम आरवदे किम वा अन्य अन्य भूत पंचकम अन्यम अन्यम देहम जनयति, अस्थि पक्ष में भी दो उठाया भूत पंचक और अन्य, उस भूत पंचक में फिर दो पक्ष उठा, ये है वो दो पक्ष कि नित्य गृहित जो अपंचीकृत पंच महाभूत सूक्ष्म जो होते हैं वे ही नए नए शरीरों को पूर्व पूर्व शरीर को केवल नाश करेगा, नया नया शरीर को बना देगा, जैसे स्वर्णकार पूर्व रूप को नाश किया और उसे कल्याण रूप को निष्पादन कर दिया, तद्वत पूर्व शरीर को नाश करके एक नवीन शरीर को निर्माण करेगा ऐसा माना जाए, अथवा किंवा अन्य दन्य भूत पंचक, इस शरीर का जो आरंभक थे भूत पंचक, वही शरीर के साथ वो भी खत्म हो जाएंगे और नए भूत पंचक को लेकर के नया शरीर बनाओगे, ऐसा माना जाए। जैसे एक आभूषण बना था, वो आभूषण को गलाया, वो सोना खराब मान के फेंक दो, वे नहीं सोना लेके दोबारा आभूषण बनाओ, ऐसा होता है? नहीं होता। इन पूर्व पक्ष का मानना ऐसा भी होता है, कहा सोने में नहीं अन्य में तो होता है। अरे दूध आपने लाया वो फट गया, क्या करोगे? उसी से दही बनाओगे, बन जाएगा वो? नहीं, दूसरी दूध लाओगे, दूसरे जामन डालोगे पका करके, तब दही बनेगा। घड़ा है फूट गया, उसको घड़ा बनाओ, नहीं बनता। चूर्ण बनानी पड़ेगी उसको पूरी, बना करके भी नहीं बनेगा, फिर चिकना मिट्टी मिलाना ही पड़ेगा, है ना? कुछ अन्य मिट्टी से मिला के, चिकना मिट्टी मिला के, तब उसमें घड़ा बनेगा। इसीलिए हम लोग यही देखते हैं कि उसका केवल नाश करने से दूसरा बनने का, एक स्वर्ण के अलावा और कोई दृष्टांत ऐसे, मैंने जितने भी लोहादि पदार्थ लेना स्वर्ण की दृष्टा पक्ष मात्र, धातु पदार्थ सबको छोड़ गए, बाकियों में तो आप देखें इसका विपरीत है। पार्थिव जलीय अन्य रिश्तों में इसका ठीक विपरीत दिखता है। इसलिए कहता है अन्य अन्य भूत पंचकम, अन्य अन्य भूत पंचकों को लेनी पड़ेगी और अन्य अन्य अवतार कल्याण रूप को निर्माण किया जाएगा। इसे न आद्य नास्त पशु का खंडन हो चुका है ना, इसलिए ये जो जो है उठाया भूत पंचक में जो नित्योपात उसको आद्य ले रहा है। न आद्य भूत पंच से तत्व देहोपादन माया सर्व कारण स्वीकार विरोधार्थ, कहता है माया को सर्व कारण मानोगे ना तो गड़बड़ होगा, भूत पंचक का कारण नहीं हो सकता, माया को कारण मानना। माया पहले भी थी, अब भी और बाद में भी रहेगी, वही माया से बार बार शरीर बनते रहेगा। मानो भूत पंचकस्य तत्व देहोपादन भूत पंचक माने नित्योपात भूत पंचक, वही भूत अगला शरीर को बनाया, पहले जो बनाया था उसने दूसरे बनाया, उसने तीसरे बनाया, ऐसे आप जब मानोगे कहते कि ये नहीं हो सकता कि माया सर्व कारण जो स्वीकार किया वो खत्म हो जाएगी। फिर अगले शरीर का कारण कौन हुआ? माया नहीं, तो भूत इस शरीर का जो कारण भूत पंचक था वही हो गया, तो वही यदि फिर माया कारण नहीं रहा तो माया कारण बाद भंग हो जाता है। न द्वितीय अन्य दन भूत पंचक भी नहीं हो सकता, भूत पंचकोत्पत्तो अपनी कारणांतर से मृग्यत्वाद, क्योंकि हम कहेंगे फिर अन्य भूत पंचक कहां से आए? ये जो शरीर को आरंभ कर भूत पंचक माया से आया हुआ था, इसने पैदा कर दिया, और उसको पैदा करने वाला जो दूसरे शरीर को पैदा करने माया जो भूत पंचक है वो कहां से पैदा हुआ? पूछना आपको जवाब देनी पड़ेगी, माया में पहुंचनी पड़ेगी। इसे दोनों ही पक्ष जो है, चाहे नित्योपात चाहे अनियतोपात, दोनों ही पक्ष माया कारणवाद भंग होता है, इसलिए दोनों अंतिम पक्ष खत्म हो गया। इसे क्या हुआ? वो दूसरे में उठा ना अस्थि छेद किम भूत पंचकम उतान्यत, वो अन्य पक्ष बचेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्व देहांत कारण संभव न इतरो, लेकिन अन्य पक्ष भी नहीं बटेगा। न इतरो मैंने वो अन्य पक्ष, भूत पंचक से भिन्न किसी कारण को ढूंढ लो, छोड़ो इस भूत पंचक को, माया को भी नहीं, माया तो सबका सर्व कारण है, शरीर का कारण कैसे होगा? सर्व कारण को क्यों शरीर के कारण कैसे मानूंगा? इसलिए पीछे कुछ और चीज मानो। यदि कहते हैं नहीं करो, देह सब पंचभूत के तो प्रसिद्धि विरोधात, इसे पंचभूत ही माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ खिचड़ी का पकानी पड़ेगी, पंचभूतों को लेकर के ही करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को पंचभूत का मानते हैं, इसका विरोध हो जाएगा। तब जवाब दिया कि नहीं, यहां माया कारणवाद भंग नहीं होता, यदि आप नियत उपात नित्योपात भूत पंच को ही मान लेंगे तो भी। उसी को यहां पर जवाब देते हुए अत्यंत से कह रहे हैं। अच्छा, नित्योपातानि एव प्रतिव्याधिनि, है ना? इसलिए आया भाष्कर क्या कह रहे हैं? नित्योपातानि एव प्रतिव्याधिनि आकाशांतानि पंचभूतानि यानी देवाव ब्रह्मण रूपीति। ऐसे पहले आपने चतुर्थे व्याख्यातानि, चतुर्थे का मतलब क्या है? यहाँ पर दो तीन का आरण्य के अनुसार चौथा, उपनिषद के अनुसार द्वितीय अध्याय है। इसलिए कहते हैं कि देखो चतुर्थ में जो है आरंभ हुआ था, क्या होता वो है? हाँ, मूर्तामूर्त ब्राह्मण कहते हैं, सप्त त्यक ही तो लिया, मूर्त अमूर्त इत्यादि शब्द से कहा था, वही सत्य से सत्यम करके निर्णय दिया था, तो उसको याद रखना। चतुर्थे व्याख्यातानि पेशस्तानि, वो क्या है? वो पृथ्वी से आकाशांत नित्योपात वह स्वर्णस्तानी है, तान ये उपमृद्य उन्हीं को उपमर्दन कौन कर रहा है? अपने कर्म से आप कर रहे हैं। यहाँ स्वर्णकार कोई और नहीं आएगा आपके शरीर को जो उपमर्दन करने वाला, अपने कर प्राण कर्म का क्षय जो हुआ इसी से क्या हो गया, पूर्व शरीर नष्ट हो गया। जैसे वहां सोनार था उसने क्षार आदि का संयोग कर दिया, पूर्ण रूप पूर्व जो रूप था उसको नष्ट कर दिया और नया रूप बना रहा है। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों के कारण से पूर्व रूप नष्ट हो गया। प्रारब्ध कर्म क्षय होते ही पूर्व रूप नष्ट हो गया, यही अब क्षार आदि है। प्रारब्ध कर्म क्षय ही क्षार आदि का योग है, समझो। उसे पूर्व शरीर का नाश हो गया और वापस भूत पंचक स्थित है। उस भूत पंचक से अगला शरीर का जो प्रारब्ध कर्म रूप क्षार आदि है जो, उसका शरीर होगा कल्याण कर नवदर रूप निष्पन्न हो जाएगा। देवा ब्रह्मण चतुर्थ व्याख्यातानी पेश स्थानीयानी तानी उपमृद्य उपमृद्य अन्य अन्य देहांतरम नवतरम कल्याणतरम रूपम संस्थान विशेषम देहांतरम इत्यर्थः। उन्हीं को लेकर के अन्य नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते करती है कि देहांतर को बनाया वह संस्थान विशेष को बनाया वह इसके अपेक्षा उसके लिए ज्यादा सुंदर लगेगा। कर्मवशा जैसा भी वो होगा, भले इससे भी आप दोनों चित्र सामने रख के देखेंगे तो हो सकता है और खराब होगा, लेकिन मोह क्या हो जाता है उल्टा, कर्मवशात इससे भी खराब को भी आप इससे भी ज्यादा सुंदर समझने लगे। ये विचित्रता है। इसे देखो, 5 फुट लंबा चौड़ा सुंदर कपड़ा था और उसको फाड़ फूड़ के आपने शर्ट बना रखे, कितना बढ़िया बन गया बोलते हो, अब पहनते हैं उसका, कितना अच्छा है। अरे अब तो ओढ़ने लायक नहीं रह गया वो, तो 5 फुट का था लंबा चौड़ा, तो ओढ़ के भी सो सकते थे, रात्रि मच्छर नहीं काटता था। अब तो शर्ट बन गया तो सारा खुला रहता है, मच्छर काटता है, क्या फायदा हुआ? हीरो बनने का अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन उसको अच्छा मानते हैं आप, भले वो खराब बिगड़ गया है, वो बिगड़े हुए को अच्छा मान लिया। तो यहीं पर ऐसे देखने को मिलता है संसार में। यही तो मैं एक बार जो है कपड़े बांटा कैलाश आश्रम, हम लोग जब थे 84 की बात है, तो भगत आ कहा बांट दिया, वो 2-3 दिन रुका रहा। अब हम लोगों की अष्टमी आ गई तुरंत, क्या करें, हम लोग बस लग गए सब के सब वहां पर, धोबी घाट बना दिया, रंग चढ़ाने लग गए सारे के सारे महात्मा। अब वो बोलत रहता है महाराज आपने तो बिगाड़ दिया, इतना बढ़िया सुंदर सफेद चमक झमक वाला बढ़िया कपड़ा हमने दिया, उसमें आपने सब लाल पीला ऐसे कर दिया, आपने क्या कर दिया, ये तो खराब कर दिया। तो हमने कहा हम तो रंग ही बदला, तुम तो और खराब कर देते हो, हम तो उतनी लंबा चौड़ाई मेंटेन कर रहे हैं, तुमने जैसा दिया उतना ही लंबाई चौड़ाई मेंटेन किया कि नहीं किया? हाँ जी किया। और तुम तो हमसे बड़ा बेवकूफ हो, मैंने कहा। अरे कैसे, हम तो सफेद को लाल बना के छोड़ दिए, उतना ही लंबी चौड़ाई है वो तो, और तुम पैसा दे करके टुकड़े में कटवा देते हो, इसे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी। वो चक्कर में पड़ के बात करता, ठीक क्या है, पैसे देकर खरीदा कपड़े को और फाड़ने के लिए भी पैसा दिया है, और वो जैसा तैसा सिलाई करके देता उसी को पहन करके हम गौरवान्वित हो रहे हैं, गौरवान्वित बन रहे हैं, तो हम महा मूर्ख हैं। कहते हाँ हम मूर्ख हैं, तुम महा मूर्ख जाओ, और कोई समझाने की तरीका है नहीं उसको, क्या करें। वो उसको उस महत्व का समझ में क्या है लाल वस्त्र की गिरवा की, उसको महत्व समझाने लगे उसके भाषण दो तो उसके अकल में कुछ जाएगा नहीं, बल्कि ये साबित करना पड़ता हम लोगों को गलत कह रहे हैं, और ज्यादा गलत साबित कर दो शांत हो जाएगा। तो उसी तरीके से अपनाना यहाँ पर भी कहते हैं कि दूसरा जो बने वो जैसा भी होगा उसको और सुंदर महसूस जरूर होगा, बहुत बढ़िया लगेगा उसको। संसारी ठहरा ना, महामूर्ख है संसारी, वही होता है ना मूर्ख होता है संसारी कहेगा। यदि विवेक की होता तो संसारी कैसे होगा, वो विवेक की नहीं है अतः वो संसारी है अर्थात मूर्ख है। विवेक का भावत्तम है वो मूर्खत्तम है ना लक्षण, जब विवेक है तो फिर कहाँ रहेगा वो संसारी, तो वेदांत में आ जाएगा। जहां विवेक आए तो पलाशी पकड़ लिया तो फिर वैराग्य भी होगा, अपने आप मोक्षत्व आकर के वेदांत में आ ही जाएगा वो। इसलिए कहते हैं वो जो संस्थान विशेषम कल्याण रूपम क्या है, संस्थान विशेषम देहांत मित्रतः कुरुते पितृम व पितृभ्य हितम पितृलोकोपभोग योग्य मित्रतः। पितृम मतलब पितृभ्य हितम, पितृम अर्थ क्या, पितृलोक में जाकर के उपभोग करने योग्य शरीर, यदि वहां के अनुसार कर्म है तो, वहां के कर्म फल भोग करना है तो ऐसा प्रक्रम बन गया है कि पितृ लोक में जाकर आपको जीना पड़ेगा, तब तो वहां के अनुकूल शरीर बना रहता है। और ऐसा कर्म आ गया प्रारब्ध कर्म जिसे गंधर्व लोक में जाकर गंधर्व बन के जीना है, तब तो गांधर्वम गंधर्वाण उपभोग योग्यम तथा देवानाम दैवम प्रजापते प्राजापत्यम ब्राह्मण इदमिति ब्राह्मम वा। ये अंतर क्या है? दैवम प्राजापत्यम ब्राह्मम में दैव मैंने देवता लोग तो स्पष्ट ही है, और प्राजापत्य और ब्राह्म में अंतर क्या करेंगे तो उसके लिए कहते स्पष्ट नीचे, प्राजापत्य मैंने विराट से विराट शरीर का अभिमान और ब्राह्मण से हिरण्यगर्भ ये ले लेना। यथा कर्म यथाश्रुतम अन्येषां वा भूतानां संबंधी, ये तो केवल दृष्टांत कह दिया आपको, पितृम गंधर्वम दैवम प्राजापत्यम ब्राह्म उत्कृष्ट कह केवल बता दिया है ना। इसलिए कहते हैं यथा कर्म, जैसा आपका कर्म है जैसी उपासना है, अन्येषां वा भूतानां कह दिया संबंधी शरीरांतरम गुरुते इत्यभि संबंधित है, ये चीज आगे है यथा कर्म यथा श्रुतम आगे है, उसके साथ संबंध जोड़ लेना है। भूतानां संबंधी भूतों का संबंध जो शरीरांतर है उसको वो निर्माण कर लेता है इत्यभि संबंधित है। यस्य बंधन संजगा उपाधि भूता यही संयुक्त तन्मयो अयमिति विभाव्यते ते पदार्थ पुंजीकृत्य यह एकत्र प्रतिनिर्दिश्यन्ते। अब अगली कंडिका में क्या कहने जा रहे हैं उसके लिए भूमिका बांधते भाष्कर का कथन है, यस्य बंधन संजगा उपाधि भूता पदार्थ, जो बंधन संज्ञा वाले उपाधिभूत पदार्थ, ये एक चीज नहीं है, अलग अलग उनके अलग अलग है। अंधे के पास आंख बंधन का कारण नहीं है, वो है ही नहीं तो क्या बंधन का कारण बनेगा। अब गूंगा है उसके लिए वाणी कैसे जो है बंधन का कारण बनेगा, वाणी है ही नहीं। इसलिए सभी की उपाधियों को लेकर न्यूनाधिकता को ध्यान में रखते हुए सारी प्रमुख उपाधियों की गणना करेंगे जो कि हमारे उपाधि बन करके हमारे संसार का कारण बन जाता है, संसारित्व का कारण बन जाता है। यस्य बंधन संजगा उपाधि अस्य मने आत्मन जीवात्मन प्रकृति संसारिण बंधन संजगा उपाधि भूता ये पदार्थ यही संयुक्त सन, जिनसे साथ संयोग होने के कारण से आप क्या हो जाते हो? तन्मय, तन्मय हो जाते, चक्षुर्मय हो गया, श्रोत्रमय हो गया, मनोमय हो गया, देवमय हो गया, गंधर्वमय हो गया, पापमय हो गया, सर्पमय हो गया, तन तन्मय हो जाता है। यही संयुक्त तन्मयो अयमिति विभाव्यते, तन्मय रूपेण यह भासित होता है। ते पदार्था उन सकल पदार्थों को पुंजीकृत्य एकीकरण करके एकस्याम कंडिकायाम एकत्र प्रतिनिर्दिश्यत है, एक कंडिका में निर्देश करने के विचार से श्रुति अगली कंडिका आरंभ कर रही है। सवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमय तेजोमयो अतेजोमय काममयो अकाममय क्रोधमयो अक्रोधमय धर्ममयो अधर्ममय सर्वमय तद्यद्दे तद्दिदम्मयो अदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन अथो खलु आहो काममये वयं पुरुषेति स यथा काम भवति तत् कृतर्भवति यत् कृतर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। स वयम् आत्मा ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म, देखो महावाक्य आ गया, अयम् आत्मा ब्रह्म यो यह सा, जो पूर्व में कथन करके आ रहे हैं जिसका, वही यह आत्मा है जो ब्रह्म है। यो यम आत्मा मान आत्मन संसार बंध सवास्तव अनुभवती, यह आत्मा शब्द लेना जो संसार बंधन वाला है वो नहीं, किंतु औपाधिक एव निरुपाधिक स्वरूपम प्रदर्शन तान उपाधीन पुंजीकृत प्रदर्शन, उसी औपाधि को अनुवृत्ति किया और उसी उपाधियों के कथन के माध्यम से बोध करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक स्वरूप वाला नहीं रहा, ये विचारी है कभी ज्ञानमय कभी मनोमय कभी कोई मय हो जा रहा है, इसलिए ये सब उपाधियों से भिन्न जो स्वरूप है वही तुम्हारी आत्मा है जो ब्रह्म है। सोपाधिक का अनुवाद करके उसकी उपाधियों के विचार का कथन करने के द्वारा निरुपाधिक स्वरूप को जो लक्षित करने के लिए अयम आत्मा ब्रह्म। उपाधि कौन है? जो विचारी होते हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं आप 24 घंटा विज्ञान में नहीं होते हो, 24 घंटा मनोमय भी नहीं रहते हो, कभी तो विज्ञानमय कभी तो मनोमय हो रहे हैं आप, कभी चक्षुर्मय हो जाते का प्राणमय, कभी चक्षुर्मय कभी श्रोत्रमय कभी पृथ्वीमय कभी आपोमय कभी वायुमय कभी आकाशमय। जानकर देखो पृथ्वी आपो तेजो यहां रखना चाहिए था, तेजो वायु आकाश ये कहना चाहिए, लेकिन पृथ्वी आपो वायु आकाश फिर तेजोमय ज्ञापन करने के लिए जितने आकाशांत तत्वों को लेकर के आप जिस किसी भी लोक के आकाश प्रधान लोकों में जाकर के आकाशमय शरीर को धारण कर लेंगे आप, वह भी तेजोमय होता है। इन सभी को विज्ञानमय से लेकर आकाश में पर्यंत जिस किसी भी मय होकर के आप रहोगे ये आत्मा जो तब भी तेजोमय ही रहता है। हरि उपाधियों को छोड़ देता है अतेजोमय। ये कैसे तेको बता रहे हैं? तो वायु में आकाशमय तेजोमय अतेजोमय आकाशमय और कह दिया अतेजोमय भी कह दिया काममय अकाममय। कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोधमय, पूरी हो गई तो अक्रोधमय, और जब कामना पूरी होती है तो धर्म और प्रवृत्ति होने की है ना उत्सुकता पड़ती है और वो धर्ममय हो जाता है, और नहीं तो अधर्ममय हो जाता है। वास्तव में ये सर्वमय है। तद्यद्येतद् इदम्मयो, और जैसे यहां पर आप देख रहे हो इदम्मय रूपेण उसी प्रकार से अधोमयो पे अनुमान कर लो, इसी प्रकार अन्य लोकों में भी तत्तन्मय होकर के व्यक्ति हो जाता है। यथाकारी साधुकारी साधर भवती, यथाचारी पापकारी पापो भवती, ऐसा यथाकारी को उसके साथ जोड़ना विशेषण कर देना, यथाकारी यथाचारी तथा भवती है ना, उसको यथाकारी साधुकारी साधुर तथा भवती, इसी प्रकार यथाचारी पापचारी तथा पापो भवती, ऐसे जोड़ लेना विशेषण विशेष भाव। कहेंगे आगे भाष्यकार उस चीज को, यथाकारी जैसे कर्म करता है और जैसे आचरण करता है वही वो हो जाता है, इसलिए साधु कर्मों को करने वाला साधुमय शरीर को प्राप्त करता है, पाप कर्मों को करने वाला पापमय शरीर को प्राप्त करता है, पाप रूप हो जाता है, साधु रूप होता है और पाप रूप होता है, और जो पुण्य रूप होता है साधु रूप होता है वो पुण्य कर्म के कारण से पुण्य शरीरों को प्राप्त करता है, और जो पाप रूप हो गया पाप कर्मों के कारण से वो अपने पाप कर्मों के वश पापमय फलों को ही शरीरों को प्राप्त करता है। अथो कलु आहो, इन्हीं बातों को लेकर के दूसरे लोग तो बहुत सरल भाषा सीधे भाषा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं काममय वयम पुरुष इति, ये किस शब्द से बोलते हैं? सर्वमय कह दो या काममय कह दो एक ही चीज, क्यों? क्योंकि अच्छा यथा काम भवती, वो जैसी कामना होता है तब कर्तृभवती वैसे संकल्प वाला होता है, यद कर्तृभवती जैसा संकल्प वाला होगा वैसे अनुसार कर्म करते जाए तत्कर्म करोते, और जैसा कर्म करेगा तत् अभिसंपद्यते, उन्हीं साधनों से वो आचरण करता है, तत्माने उस कर्म को तद अनुरूप साधनों को लेकर के आचरण कर डालता है, अतः फल भी तद अनुरूप मिलेगा उसको। भाष्य सवायम एवं संसरति आत्मा ब्रह्मैव परैव योशनाद्यतीतो विज्ञानमयो, अतीता तक ही लेना। सवायम वायह जो यह एवं संसार जो पूर्व में कथित अनुसार देह देहांतर को संसरण करता रहता है वही आत्मा ब्रह्मैव वही ब्रह्म परैव, वो आत्मा कैसा है? वह कूटस्थ है प्रकृत जो यह सब प्रकाश अप्रोक्ष सन्निहित। अयम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब प्रकाश है अप्रोक्ष है, साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म या अत्यंत सन्निहित होने से अयम शब्द प्रयोग किया है। इदम शब्द का रूप है अयम, सन्निकृष्ट में अत्यंत सन्निकृष्ट में है, इसलिए सामान्य का कूटस्थ साक्षी है वो आत्मा। वो कैसा है? वो कूटस्थ साक्षी है, ब्रह्मैव सह, वो ब्रह्मी है, अपूर्व अनपराध लक्षण वाला ब्रह्मी है, इसलिए पर एव अवधारण जो है सामान्य अधिग्रहण का लाभ से हो गया। आत्मा ब्रह्म कदन सामान्य अधिग्रहण प्रयोग, आत्मा प्रथमांत ब्रह्म भी प्रथमांत, अयम आत्मा ब्रह्म ये सामान्य अधिग्रहण प्रयोग है। समान विभक्ति तत्व समान जो है सामान्य अधिग्रहण तत्व लेना, समान विभक्तियों का प्रयोग कर दिया, अतएव ज्ञापन हो गया यहाँ पर एव का। असमानाधिकरण तो संबंध बोध होने तो षष्ठी प्रयोग हो जाता, लेकिन समानाधिकरण प्रयोग हुआ इसी ज्ञापन आत्मा ब्रह्म एव ही ज्ञापन हो जाता है। यो अशन्यातीत, जो कि कैसा है? अशन्यादि से अतीत है वह ब्रह्म ही या आत्मा, तो यह आत्मा ही वह ब्रह्म। यदि ऐसा है तो फिर वही क्या हो जाता है? विज्ञानमय। विज्ञानम यो अशनयादित स पर सन, ऐसा जोड़ लेना, इसलिए हमने वहां पाठ रोक दिया था, तीतः तक रुक जाना, बल्कि वहां कॉमा होना चाहिए, देना दिया नहीं इन्होंने, होना चाहिए वहां अलग कर दो इसको पूर्व प्रकरण, फिर विज्ञानमय की व्याख्या मूलस्थ में पहुंचेंगे। यहां तक सवाय मात ब्रह्म की व्याख्या हो गई अतीत तक, फिर उसके बाद कहते विज्ञानमय, यहां ध्यान करना पड़ेगा आपको, यो अशनयादित सैव विज्ञानमय, यो अश्नियादितिता सैव विज्ञानमय। क्यों? क्योंकि विज्ञानम बुद्धि ही तेन उपलक्षमाण है तन्मय, उसके द्वारा उपलक्षित होने के नाते इसको विज्ञानमय कहते। विज्ञान शब्द का यहां लेना बुद्धि, बुद्धि से उपलक्षित होने के कारण से इसको कह दिया विज्ञानमय। कथम आत्मा इति यो ये विज्ञान में प्राणेश्विति ही उक्तम, अरे पहले कहा गया था कथम आत्मा, ऐसे प्रश्न पूछा तो जवाब में क्या कहा? यो ये विज्ञान में प्राणेशु इति उक्तम, पूर्व में कहा हुआ है, उसी को याद ध्यान कर लेना 4-3-7 में। अब ये 4-4 पढ़ रहे हैं आप, 4-3 में पहले इसी जनक को याज्ञोलक ने कहा था विज्ञानमयो विज्ञान प्राय। अब शब्द का वाक्यार्थ को संशय बता दिया, अब शब्दार्थ में जा रहे विज्ञान प्राय यस्मात तद धर्मत्वमस्य विभावत, क्योंकि उस विज्ञान धर्म को लेकर के ही अस्य माने आत्मना विभावत आत्मा प्रकाशित हो जाता है, तद धर्म वाला रूप में नहीं प्रतीत होने लगता है, आप अपने आप को तद धर्म वाला के रूप में अनुभव करने लग जाते हो, स्वीकार करते मैं अमुक धर्म वाला हूं, विज्ञान धर्म वाला हूं, इस समय हमारी बुद्धि ठीक है बोलते हैं लोग, बोलते ना अपने आप को आज मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है, मैं बड़ा बुद्धिमान हो गया हूँ, नहीं दूसरे लोग भी कहते बड़ा बुद्धिमान हो गया, आज तो भाई गधा से रहता था बड़ा दिमाग से काम कर गया, वो भी अभिमान करते हमें मेरे दिमाग काम करा है, तो विज्ञान महत्व का अभिमान कर लेता है, मैंने विज्ञान का धर्म को आत्म में आरोप करके स्व अभिनय रूप में ग्रहण कर लेता है, इसी को कहते हैं तद धर्मत्वमस्य विभाव्यते। वास्तव में ऐसा नहीं होता, प्रतीत मात्र विवाद ने प्रतीयते मात्र ध्यायति व लीलायति वही थी, प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि पूर्व में आ चुका है ध्यायति व लीलायति व, बुद्धि धर्म को उसने आरोप करके प्रतीत कर लेता है, तथा मनोमय इसी प्रकार अन्य शब्दों को मनोमय मन सन्निकर्षात मनोमय, मन के सन्निकर्ष को देखते हुए यहाँ मनोमय समझना, मन तादात्म्य सन्निकर्ष मन के साथ तादात्म्य हो गया, तादात्म्य अध्याय सब जगह होता है, बुद्धि के साथ तादात्म्य मन के साथ तादात्म्य अध्यास प्रत्येक वस्तु का तादात्म्य अध्यास ही होता है, वह तादात्म्य अध्यास में भी धर्माध्यास भी हो सकती है अथवा अर्थाध्यास भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तथा प्राणमय प्राण पंचवृत्ति, प्राण से लेना मुख्य प्राण नहीं लेना, पंचवृत्तियात्मक लेना पूरे, तन्मय जागृत काल में जैसे होते हैं आप जागृत काल में आगे पांच प्राण वृत्तियां बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें पूर्ण अभिमान कर लेते हो आप, तन्मयो येन चेतना चलती इव लक्षते, जिसके कारण से आप चलना फिरना घूमना फिरना खाना पीना सब काम कर रहे हो, तथा चक्षुर्मयो रूप दर्शन काले, जब रूप दर्शन करने लगते हैं आप चक्षुर्मयी हो जाते हो। एवं श्रोत्र शब्द श्रवण काले एवं तस्य तस इंद्रियस्य व्यापारोद्भवे तत्तन्मयो भवति। ये दो तीन बात बता दी गई है, इन समझना सारे इंद्रियों को लेकर घटा लेना। एवं इस प्रकार से चक्षुर्मयत्वादि के समान तस्य मने अनुक्तस्य जो आत्मा अनुक्तस्य तस्य तस इंद्रिय से मने अनुक्त से तस्य इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय से कर्म इंद्रिय से वा ये नहीं सोचना केवल ज्ञान इंद्रियों को ले लेना, प्राण को या क्रिया प्रदान को उसे कर्म इंद्रियों को भी ले लेना है। उन सब का व्यापार उद्भवे तत्त व्यापार का उद्भव जो होने लगता है तब यह आत्मा भी उसी ध्यास के कारण से तत्तन्मयो मैंने त्वगमयो वाग्मयो इत्यादिमय रूपेण भी वो अनुभव होने लगता है, तंगमय हो जाता है। एवं बुद्धि प्राण द्वारा चक्षुरादि करणमय, इसलिए बुद्धि और प्राण, बुद्धि ज्ञान हो गया प्राण क्रिया के लिए हो गया, तद्वारा चक्षुरादि मैंने ज्ञान इंद्रिया और कर्मेन्द्रियों के तन्मय हो गया हो करके सन शरीर आरंभक पृथ्वी आदि भूतमय भवती, तद्वारा क्या हो गया भूतमय भी हो जाता है। शरीर आदि का आरंभक शरीर का जो आरंभक है पृथ्वी आदि है तत्त भूतमय हो जाता है। तथा पार्थिव शरीर आरंभ है, फिर अलग अलग क्यों बोलना पड़ा पृथ्वी आदि मयो कह देते, अलग अलग क्यों बोल रहे हो, इसलिए कि पृथ्वी शरीर पृथ्वी प्रधान शरीर जल प्रधान शरीर अलग अलग है ना सारे, इसलिए कह रहे हैं तथा पार्थिव शरीर आरंभे पृथ्वी मयो भवती। जब पार्थिव शरीर आरंभ होता है तो वहां वो पृथ्वीमय हो जाता है, मैंने पार्थिव प्रधान केवल पार्थिव शरीर हो ही नहीं सकता, पंचीकृत का अपंचीकृत के पंचीकरण हो करके जो उसमें भी पृथ्वी प्रधान को लेकर के जब जीवित रहते हो उसको लेकर के जब पृथ्वी मयो भवती तथा वरुणादि लोकेशु, जैसे वरुणमय प्रधान यहां नहीं मिलेगा इस धरती पर, मछली वछली दृष्टान देते नहीं वो कैसे दृष्टान्त बनेगा, वो जल के बिना जीता नहीं इसलिए आपने कह दिया उसको जलमय। यदि वो जलमय होता तो जब मरेगा तो रस होना चाहिए, दुर्गंध इतना मारता कि उस पूछो ही मत, वो दुर्गंध भी प्रिय क्वचित के लिए हो बात अलग चीज है या नहीं, लेकिन दुर्गंध दुर्गंध है, प्रिया प्रिय बात अलग चीज है, किसी को जो सुगंध भी अप्रिय हो जाता क्या करे, बढ़िया अगरबत्ती जलाया आपने तो उसको जो जुखाम लगता है खांसी आने लगती है, है कि नहीं, असल का नाक जाम हो रहा है तो कहेगा भाई इसको हटाओ यहां से, वो सुगंध भी उसके लिए अप्रिय हो गया। इसलिए प्रियत्व प्रियत्व तो सुगंध या दुर्गंध होने में कोई लेन देन किसी वस्तु का नहीं है, वैसे तो सापेक्ष वस्तु प्रियत्व और अप्रियत्व। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से आप उसको इन चीजों में दृष्टांत मत बनाइए, इसलिए भाष्यकार कहते हैं आपो में दृष्टांत कहा लेना वरुणादि लोकेशो आप शरीर आरंभ है आपोमय भवती, जलीय शरीर का आरंभ होने पर आपोमय हो जाता है आत्मा, तथा वायव्य शरीर आरंभ है वायु लोक है, समझ लेना वायुवादी लोकों में वायव्य शरीर का आरंभ होने पर वायुमय भवती, तथा आकाश शरीर आरंभ है आकाश प्रधान अनंत लोकों में आकाशमय भवती, वह आत्मा आकाश तादात्म्यपन्न होकर प्रधान शरीर से तादात्म्य करके आकाशमय हो जाता है। एवं एतानी तेजसानी देव शरीरानी तेजोमय के लिए करें, एवं एतानी सर्वाणी ये शुरू किया था विज्ञान में से लेकर के आकाशमय पर्यंत ये सब के सब तेजसानी माने देव शरीरानी तीर्था, एतानी पूर्वोक्तानी सर्वाणी तेजसानी पुण्य प्रभवानी तीर्था देवैति दिव्यानि स्तुत्यानि प्रशस्तानि शरीरानि यावत्। वार्तिककार के अनुसार है देव्या दैवा देव शरीरानि का मतलब दिव्य है वो, स्तुत्य है वो, प्रशस्त है वो, ऐसा शरीर है वो तेजोमय से अंत्य ग्रहण, इसलिए जान करके तेजोमय को अंत में ग्रहण किया। तेषु आरभ्यमाणेषु तन्मयः तेजोमय भवति, इसलिए इन सब का आरंभ होने पर इनमें से कोई भी शरीर आरंभ हो रहा हो विज्ञान में से लेकर के आकाशमय पर्यंत कोई भी शरीर आरंभ हो रहा हो आरभ्यमाणेषु सत्य बनाओ तन्मय तेजोमय भवती व तेजोमय हो जाता है, एक कारण नहीं है ना आरभ्यमाणेषु ये नहीं है। अतो व्यतिरिक्तानी और इसे व्यतिरिक्त ये शरीर क्या है पश्वादि शरीरानी नरक प्रेतादि शरीरानी च अतेजोमयानी वो अतेजोमय इन उत्कृष्ट उपाधियों से रहित, पहले हमने कहा ना उपाधि रहित मतलब उत्कृष्ट उपाधि से रहित हो जाए, निकृष्ट उपाधियों को प्राप्त करेंगे तो अतोमय, उत्कृष्ट उपाधियों में चले जा रहे तो तेजोमय, निकृष्ट उपाधियों में जा रहे क्योंकि संसार है, यहाँ तो निरुपाधिक ब्रह्म रूप को तो खत्म कर ही नहीं सकते, सारा संसार का प्रकरण चल रहा है ना, यहाँ निरुपाधिक ब्रह्म को सीधे नहीं लाएंगे आप। एन अयम आत्म ब्रह्म के लिए कहा आसन आदित होकर के जो ब्रह्म है वो ये आत्मा ही और कोई दूसरा नहीं, ये आत्मा ही वो रूप है, लेकिन वो सोपाधिक होने पर वही शुद्ध निर्गुण निराकार विशुद्ध है, वो क्या हो जाता है उपाधि की वजह से तत्तनमय हो जाता है, सर्वमय हो जाता है, ये साबित कर रहे हैं इस वाक्य में। इसलिए यहां पर क्या लेना अतेजो मैंने का मतलब निरुपाधिकाने नहीं, निकृष्ट उपाधिकाने, तेजो मैंने उत्कृष्ट उपाधिकाने के अर्थ, नहीं तो अतेज हो जाएगा फिर ब्रह्म अतेज हो जाएगा है, तो स्वयं स्वयं ज्योति रूप है, तो इसलिए वहां ये समझना उपाधि और निरुपाधि का मतलब उत्कृष्ट उपाधि और निकृष्ट उपाधि स्पष्ट। निकृष्ट उपाधि क्या है पश्वादि शरीरानी नर्ग प्रेतादि शरीरानी च इनको अतेजोमय यानी शब्द कहा गया, तान्य अपेक्षा आह उन्हीं चीजों को अपेक्षा करते हुए या कहा है अतेजोमय इति। इसलिए क्योंकि पुण्य में तेज, पुण्य क्या है तेज है, सत्यंच प्रकाश और सत्य ही प्रकाश होता है, तेजोमय का मतलब क्या पुण्य प्रदान होकर सत्योत्कर्षता से शरीरों की प्राप्ति, उसको तेजोमय कहा, तेजोमय वाक कहा भी क्या है, कुछ लोग वाक होना जरूरी है और पश्वादी नरक पर्यंतों में मानी नहीं, पश्वादी से नारकी शरीर पर्यंत शरीरों में वाणी नहीं होती, वो वेद आदि पाठ नहीं कर सकते, वाणी चिल्लाने के लिए है लेकिन जैसा आप वेद पाठ करते हैं वैसा उनमें नहीं है, इसलिए उनका वाणी का उनके अपने स्तर की अपनी विलक्षण भाषा का प्रयोग करने के लिए काम में आता भी हो, लेकिन वह वाणी जिसने परम पुरुषार्थ मोक्ष आदि की योग्य नहीं है इसलिए उसको अवाक्य ही माना जाएगा, रहते भी न के बराबर है, इसे कहते हैं नीचे देखो तेजोमयी वाक दिया है, यदि श्रुते है वाक प्रधानानी भी कह सकता है, तेजोमय का मतलब क्या वाक प्रधानानी ऐसी व्याख्या हो सकती है, अतेजो मय मैंने वाक अप्रधानानी जैसा वाणी श्रुति आदि का पठन करने योग्य प्रधान विद्यमान नहीं हो, एवं कार्यकरण संघातमय इस प्रकार से कार्यकरण संघातमय ये आत्मा है, एवं कार्यकरण संघातमय सन आत्मा प्राप्तव्यम वस्तुंतरम पश्यन इदम मयो प्राप्तम, इदम मया प्राप्तम अदो मया प्राप्तव्यम इत्य विपरीत प्रत्यय तद अभिलाषः काममयो भवति, काममय शब्द उसकी व्याख्या करने के लिए करें, इस प्रकार से कार्यकरण संघात से तादात्म्य अध्यास किया हुआ यह आत्मा अपने द्वारा प्रापणीय कोई दूसरा पदार्थों को देख करेंगे वो सोचने लगता है इदम मया प्राप्तम अमुक चीज मेरे से प्राप्त है, अदो मया प्राप्तव्यम और वह चीज मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य है, ऐसा विपरीत प्रत्यय वाला हो जाता है, विपरीत प्रत्यय वाला होने से तद अभिलाषा उस वस्तु की अभिलाषा करता है ये मेरे को प्राप्त और हो गए, इसलिए उस समय आत्मा किमय है काममयो भवती, तद तादात्म्यापन हो गया अभिलाषा रूपी कामना से तादात्म्यापन होने से ये आत्मा को काममय कह दिया, तस्मिन कामे दोषम पश्य तद विषय अभिलाष प्रशमे चित्तम प्रसन्नम अकलुषम शांतम भवति तन्मयो अकाममय, और जब वह कामना में आपने दोष दर्शन किया इसलिए अब उस कामना का विषय का अभिलाषा को त्याग दिया तो शांत हो गया अभिलाषा, तो चित्त क्या हो जाएगा प्रसन्न हो गया अकलुषम, अब अकलुषम काम रूपी कालुष्य से रहित है अतएव प्रसन्न है मन स्वच्छ है शांतम भवते अर्थात विक्षेप रहितम भवते तन्मयो, तब तादृश अकाम रूपता को सातवी तादात्म्य हो गया आत्मा, तो उस आत्मा को कब क्या कहेंगे अकाममय हो गया कहेंगे, अकाममय नहीं यहाँ से परे कहाँ बोल रहे हैं, वो हम निकृष्ट में डाल रहे हैं। हाँ? और ये जो अकाम है, ये भी ऐसे कोई में या किस में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु के स्वभाव पर निर्भर है। तेज उत्कृष्ट तत्व का नाम है और अतेज जो है निकृष्ट के लिए प्रयोग होता है लोक में भी। और काम निकृष्ट वस्तु है और अकाम उत्कृष्ट वस्तु है। वस्तु के स्वभाव देखना पड़ता है। कामना से जो व्यक्ति उपयुक्त होता है वो राक्षस हो जाता है, ये सारी दुनिया में पता है। हमने पहले भी दृष्टांत बारंबार देते आया। एक बच्चा था, उसके पड़ोसी का जो फ्रेंड ने क्या कर दिया, मित्र ने साइकिल खरीद लिया। तो क्या हो गया, इस घर में नींद भी हराम हो गया। वो बच्चा लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, मेरे को भी साइकिल चाहिए, लाओ कहीं कर्जा करके लाओ, मैं नहीं जानता, मैं खाऊंगा नहीं, पियूंगा नहीं, स्कूल नहीं जाऊंगा, मारपीट हो जाएगी। कारण क्या, साइकिल की कामना। जब साइकिल की कामना नहीं थी, अकाम स्थिति में था, तब कैसे था, निकृष्ट था वो। अब कामना से युक्त उत्कृष्ट हो गया नहीं, वस्तु के स्वभाव को देखिए। इसलिए वहां के विपरीत हमें अर्थ घटाएंगे कि यहां वस्तु का स्वभाव ऐसा है, कामना युक्त होता है तो निकृष्ट भाव में आ जाता है और कामना रहित होता है तो उत्कृष्ट भाव में चला जाता है। उसी दृष्टिकोण से यहां कहा जा रहा है कि तस्मिन भी, इसलिए देखो वह कामना युक्त हुआ और कामना विहत हुआ तो क्या हुआ, आनंद हो जाएगा वो और क्रोध भड़क जाता है। तो मेरी कामना को पूरा किसने होने नहीं दिया, अब उसकी तो हम नाश करके रहे। हमारी कामना का पूरा होने में जिसने आग लगाई है, व्यवधान डाला है, उसकी तो छुट्टी पाना है। क्रोध आ गया तो वही करे। एवं तस्मिन विहते कामे, तस्मिन कामे विहते, वह काम जब बिगड़ गया, चाहता था लेकिन हुआ नहीं, तब क्या होगा, केनचित काम, वो केनचित विहते के जोड़ देना, केनचित तस्मिन कामे विहते, किसी कारणवश वह कामना पूरी नहीं हो सकी तो स काम केनचित विहते सती क्रोधत्व परिणमत, वही कामना क्रोध रूप में परिणत हो जाता है। तदा तब तेना तन्मयो भवन क्रोध में स्या, जिसलिए अब क्रोध रूपी उपाधि वाला हो गया है, उसके साथ आत्मा का तादात्म्य ध्यास होने से उस समय आत्मा कैसा हो जाता है, क्रोधमयो, क्रोधमयो। लेकिन क्रोध में आ तो गया, लेकिन किसी ने समझाया बुझाया कुछ उपाय मिल गया, वो क्रोध निवृत्त हो गया। स क्रोध केनचित उपाय निवर्तितो, वह क्रोध किसी उपाय के द्वारा मानो निवृत्त हो जाए, तदा यदा निवृत्त निवर्तित भवति तदा प्रसन्नम अनाकुलम चित्तम सत अक्रोध उच्चते तेन तन्मयः, तब ये वापस प्रसन्नता में लौट गया, अनाकुल स्वभाव में चल गया, न आकुलम चित्तम, उसके चित्त भी व्याकुल नहीं रहेगा। ऐसा होते हुए अक्रोध उच्चते, उसमें कहा जाएगा कि अक्रोध स्थिति में आ गया उपाधि, तेना इस अक्रोध उपाधि से विशिष्ट होकर के ध्यान स्थापन होकर के अनात्मा का अनुभव होता है तो तन्मय मन अक्रोधमय हो जाता है। एवं काम क्रोधाभ्यम अकाम क्रोधाभ्यम च तन्मयो भूत्वा, इसलिए काम और काम का ही कार्य था क्रोध, अकाम का कार्य क्रोध है। तन्मयो भूत्वा तन्मय होकर के वह धर्ममयो अधर्ममय भवते, इनका संबंध किससे है, धर्म और अधर्म के साथ है। धर्ममयो अधर्ममय भवते, नहीं काम क्रोधाधिर्भिर विना धर्माधि प्रवृत्ति उपपद्यते, काम क्रोधाधि इनके बिना जो है ना, काम क्रोध राग द्वेष अभिनिवेश इन अविद्या तदुत्तरेशाम कहने क्षेत्रम तदुत्तरेशाम जो कहा है, इन पंच जो वृत्तियों के बिना जो है कभी कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रवृत्ति का मतलब है काम क्रोधादि से, सांसारिक कोई प्रवृत्ति लीजिएगा, कोई भी कर्म लीजिएगा, बिना जो है काम क्रोध आदि का कर नहीं सकता। हाँ मोक्ष की कामना से कर रहे हैं वो उत्कृष्ट इतना ही है, कामना तो कामना है, चाहे मोक्ष की कामना करो चाहे कोई भी कामना करो, उसके बिना शास्त्रों पर आप यहां क्यों आ रहे पढ़ने के, क्या जरूरत सुनने को आ रहे, आराम से खाते पीते इतने अन्य क्षेत्र चल रहे सोते रहते, कौन पूछता आपको, रोकेगा क्या? जो नहीं पड़ेगा सो नक्षत्र में रोटी नहीं मिलेगी, कौन कह रहा? नहीं, फिर भी आप आ रहे, इसका मतलब क्या? आपको रोटी का भय नहीं है, कपड़ा मिलेगा नहीं जो नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं, फिर भी आप आ रहे, इसका आपको कपड़े का भी भय नहीं, किसी भी चीज का नहीं, फिर भी आप आ रहे। तीसरे हम कहते ये भी कामना है, आ रहे हैं ना सुनने के लिए, सुनना चाहते हैं, लेकिन ये उत्कृष्ट कामना कह दिया गया, लेकिन यह भी प्रवृत्ति है। लेकिन प्रवृत्ति प्रवृत्ति उत्कृष्ट उत्कृष्ट व्यवहार कर लेंगे, यह प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? कैसी भ्रांति है ये? संवादी भ्रांति है। भ्रांति दो प्रकार की, संवादी भ्रांति विसंवादी भ्रांति। विसंवादी भ्रांति दुख ही को देने वाला है, विसंवादी भ्रांति के लोग जो प्रवृत्ति होती है उससे दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन संवादी भ्रांति से जो प्रवृत्ति होती है उसमें सुख ही मिलेगा, यही विशेषता है। लेकिन है कामना, ये मत सोचिए ऊपर से पढ़ रहे हैं तो इसका अंत प्रवृत्ति नहीं है तो धर्म कर्म से कोई लेन देन नहीं, नहीं, यहां भी किस जन्म का पुण्य ही कारण है, धर्माधर्म ही कारण। ऋषि कहते हैं काम क्रोध आदि बिना धर्मादि प्रवृत्ति न उपपद्यते, धर्मादियों में प्रवृत्ति आपकी कभी नहीं हो सकती है। यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्स्य कामस्य चेष्टितम् इति स्मरणा, स्मृति भी कहती है गीता जी, धर्ममयो अधर्ममयश्च भूत्वा सर्वमयो भवति इत्यर्थः। इसलिए धर्माधर्म का कार्य थोड़ा बहुत बता दिया, काम कर्म, काम और अक्रोध दो को लिया था, लेकिन वास्तव में समझिए धर्म से होने वाला सर्व कुछ जो भी स्थितियां आती है वो सर्व उपाधि को लेकर के तादात्म तो आत्मा अति आत्मा सर्वमय हो जाता है। समस्तम धर्माधर्म यो हो कार्यम यावत किंचित व्याकृतम तत् सर्व धर्माधर्म यो फलम तत् प्रतिपद्यमान तन्मयो भवति, क्योंकि जो कुछ भी जगत में कार्य समस्तम कार्यम धर्माधर्म यो हो फलम, यावत किंचित व्याकृतम जितनी भी किंचित भी व्याकृत है तत् सर्वम धर्माधर्म फलम, वो सब धर्माधर्म का ही फल है जो कुछ भी व्याकृत होता है, अव्याकृत अपने स्वरूप ही है, और वहां किंचित भी जत्र द्वैतमिव भवति तत्र सर्वमयो भवति, जहां पर द्वैत के समान किंचित भाषित होने लग जाता है वहां जो जो भाषित होते रहेगा तब तन्मय होते जाता है, अतः सर्वमय हो जाता है। इसलिए कहते हैं तो तत् प्रतिपद्यमान तत्तद उपाधियों के व्याकृत उपाधियों से प्रतिपद्यमान होता, अर्थात उनसे तादात्म्यापन होता हुआ यह आत्मा तन्मयो भवति, इसलिए सर्वमयो कह दिया गया।